z Donaldem Trumpem. Weekend na Westerplatte. Muzeum otwiera się na ruch turystyczny. Grazie Francesco. Między innymi taki napis pojawił się na placu Świętego Piotra. Rzym zatrzymał się, żeby pożegnać papieża Franciszka. Po ponad dwugodzinnej mszy kondukt z trumną ustawioną w papamobile wyruszył z Watykanu w kierunku Bazyliki Matki Boskiej Większej, gdzie zostanie pochowany papież Franciszek. Łączymy się z Pawłem Pawlicą, który jest na miejscu. Pawle, powiedz, czy kondukt dotarł już do świątyni? Tak, przed chwilą dawne papamobile dotarło przed bazylikę, a trumna została wniesiona już do świątyni. Teraz do środka przy śpiewie chóru wchodzą kardynałowie i duchowni. Szczególnym momentem było to, że na progu świątyni trumnę z ciałem papieża powitało 40 osób. To uchodźcy, bezdomni, ubodzy, osoby w kryzysie, które trzymały w rękach białe róże. Watykan papieża Franciszka pożegnał biciem dzwonów i śpiewem Ciebie Boga wysławiamy, czyli Magnifikat. A po przekroczeniu Tybru na ulicach Rzymu mieszkańcy i pielgrzymi spontanicznie klaskali i wznosili okrzyki na cześć papieża. Na placu Świętego Piotra kazanie wygłosił kardynał Giovanni Battistare, który przewodniczył też całej uroczystości. W trakcie homilii przypominał życiorys papieża Franciszka, a także jego najważniejsze przesłanie dotyczące wojny i pokoju. Wojna zawsze pozostawia świat gorszym niż był wcześniej. Dla wszystkich jest zawsze bolesną i tragiczną porażką. Budujcie mosty, a nie mury. Działania papieża Franciszka zawsze były skupione na posłudze drugiemu człowiekowi we wszystkich jego wymiarach. Al servizio dell'uomo in tutte le sue dimensioni. Niebawem drzwi od Bazyliki Matki Boskiej Większej zostaną zamknięte. Ceremonia pochówku będzie miała charakter prywatny. W tym czasie zakończy się 12-letni pontyfikat papieża Franciszka. O tym wszystkim z Watykanu mówił Paweł Pawlica. Dziękuję za te relacje. Był polski akcent w Watykanie. Podczas mszy pogrzebowej papieża Franciszka wygłoszono modlitwy powszechne w kilku językach, w tym w polskim. Wezwanie po polsku. Módlmy się za zmarłych papieży i za tych wszystkich, którzy w kościele głosili Ewangelię oraz pełnili posługę kapłańską. Niech dostąpią udziału w liturgii niebieskiej. Modlitwę odczytał dziennikarz polskiej sekcji portal Watykan News Krzysztof Bronk. Wybór miejsca pochówku papieża Franciszka ma związek z jego stosunkiem do Maryi, wyjaśnia ksiądz Wojciech Mikulski. Papież odwiedzał Bazylikę Matki Bożej Większej zawsze przed ważnymi wydarzeniami i każdą podróżą zagraniczną. Cały czas mówił, że przychodzi do domu matki, bo pamiętajmy, że ta bazylika to jest najstarszy kościół maryjny w Europie i to dla niego jest matka. I to można powiedzieć dzisiaj, jak na to patrzymy i patrzymy na tę decyzję papieża Franciszka o miejscu, on chce być pochowany w domu matki. Tam się zawsze dobrze czuł, tam zawsze czuł się jak u siebie, tak jak się przyjeżdża do matki, do domu. Pogrzeb papieża Franciszka zgodnie z jego życzeniem odbywa się w uproszczonej, skromnej formie. Możliwe jest ponowne spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Rzymie. Obaj przywódcy przeprowadzili krótką rozmowę przed uroczystościami pogrzebowymi. O szczegółach Paweł Buszko. O rozmowie Trumpa z Zełenskim informowały służby prasowe ukraińskiego prezydenta. Potwierdził to Biały Dom. Jak czytamy w komunikacie, przywódcy spotkali się prywatnie i odbyli bardzo produktywną dyskusję. Telewizja Sky News podała, że rozmowy będą kontynuowane po uroczystościach pogrzebowych. Dotyczą najprawdopodobniej procesu pokojowego na Ukrainie. Między Kijowem i Waszyngtonem istnieją rozbieżności w planie zawieszenia broni między Ukrainą i Rosją. Według przecieków medialnych Waszyngton w przygotowanym przez siebie dokumencie chce przekazania Krymu Rosji, na co nie godzi się Kijów. Różnice dotyczyć też mają m.in. uczestnictwa USA w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy po ewentualnym zawieszeniu broni. Paweł Buszko, Polskie Radio. Amerykańscy prokuratorzy chcą kary śmierci dla Luigiego Mangione, oskarżonego o zabójstwo dyrektora United Healthcare. Po raz pierwszy od przejęcia władzy przez Donalda Trumpa Departament Sprawiedliwości dąży do wznowienia federalnych egzekucji po 17-letniej przerwie. Zabójstwo Briana Thompsona wywołało gorącą debatę publiczną w USA, a wielu Amerykanów mimo potępienia samego morderstwa wyraziło poparcie dla Mangione za zwrócenie uwagi na wysokie koszty opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Westerplatte otwiera się na ruch turystyczny. Weekendowe atrakcje połączono z otwarciem nowej wystawy i inwestycji. Oddano do użytku nowy budynek Biura Obsługi Ruchu Turystycznego. To miejsce ma pomóc w uporządkowaniu procesu zwiedzania Westerplatte, mówi Marcin Szymkun z działu inwestycji Muzeum II Wojny Światowej. Osoba, która trafia do tego miejsca, powinna wiedzieć, co może zobaczyć, gdzie może zobaczyć, czego może się dowiedzieć. Do tej pory Westerplatte było terenem nieuporządkowanym. Ludzie przyjeżdżali, po prostu parkowali, zostawiali samochód, szli pod pomnik, wracali. Tak naprawdę z tego Westerplatte mogli nic nie wynieść. To miejsce się wydawało terenem takim zostawionym, obczonym. Jesteśmy wolontariuszami, żeby właśnie mówić osobom, żeby przychodziły tutaj, do elektrowni i na pomnik. Że muzeum jest otwarte, opowiadać o na przykład wartowni piątej, opowiadać wszystko. Tak naprawdę znam Westerplatte, Głosnokieszeń. W dawnej elektrowni wojskowej składnicy tranzytowej udostępniono nową wystawę pod tytułem Pamięć w ziemi zapisana. Archeologia Westerplatte. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i nad ranem możliwe przymrozki, są ostrzeżenia dla wszystkich województw. Teraz na termometrach od 9 do 15 stopni, sporo słońca. Po południu na krańcach północno-wschodnich więcej chmur i możliwe słabe przelotne opady. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayana Lloyd Banwell. Ja jestem Darko Cvietic. This is Azar Napisi, speaking from Washington. Speaking from Stockholm. Speaking from Ravanla, no, it's in Bank. Palestine. Talking to Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Polish Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 13. W programie trzecim audycja sobotnia Tonacja Trójki. Oh,

Nightmares and with dreams. Where